بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تليشيا كزنغمزيا kwamba hadithi hii ya innamal a'malu binniyat kama walivyosema wanawachuoni miongoni mwao ni al-Imamu Ahmad kwamba misingi ya Uislamu imejengeka na imezunguruka juu ya hadithi tatu. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Umar ibn Khattabi, na hadithi ya pili ni hadithi ya Aisha, na hadithi ya tatu ni hadithi ya Nu'man ibn Bashir. Pia tukamalizia kwa kusema kwamba mtume aliposema innama, kasema hichi ni kitenda kazi ambacho kinaitwa adatu qasri nuhasa, kwamba inathibitisha hukumu itakayotajwa hapo mbele kwamba ndiyo yenyewe hiyo hiyo, na inakanusha hukumu itakayokuwa sio hiyo. Leo sasa tutaanza kuzungumzia kwamba zimepokelewa riwaya anna sababa urud hadha alhadith, kwamba sababu ya kuletwa hadithi hii ya innamal a'malu binniyat, zimepokelewa sababu ya kwamba hadithi hii imeletwa li ajli rajul, kwa sababu ya mtu mmoja, khataba mra'atan, alimposa mwanamke. Yasemwa yamepokelewa ya kwamba mwana hadithi hii imeletwa kwa sababu ya bwana mmoja alimposa mwanamke, yuqalu laha Ummu Qais, mwanamke huyo anaitwa Ummu Qais. Baada ya kumposa mwanamke yule, akakataa kuolewa, akamkatalia kwamba usinioe, lakini nakupa sharti kwamba ukitaka kunioa mpaka tuhame wote twende Madina ndio utanioa. Yule bwana fahajara, akahama. Alipofika kule fata za uwajaha, akamuoa yule mwanamke, na masahaba wengine wakawa wanamuita kwamba huyu anaitwa Muhajiru Ummi Qais, ni mtu aliyehama kwa sababu ya mwanamke anaitwa Ummu Qais. Wakawa wanamuita hivyo hivyo, Muhajiru Ummu Qais, Muhajiru Ummu Qais, kwamba wenzao wenzake wamehama kwa sababu ni amri imekuja watu kuhama, lakini yeye sababu iliyompelekea kuhama ni kwa sababu ya huyu mwanamke. Kampa posa ya kumuoa mwanamke, akasema hapana, sitaki unioe mimi mpaka tuhame. Mwanaume kwa sababu lengo lake ni kuoa, naye akahama na mwanamke naye akahama. Walipofika huko, mwanaume akamuoa yule mwanamke. Kwa hiyo watu wakawa wanamuita yule bwana kwamba ni Muhajiru Ummu Qais, amehama kwa sababu ya Ummu Qais. Ibn Hajar al-Asqalani anasema huna isnadun sahihi ala sharti shaykhain, kisa hichi mpaka hapa, kisa hichi ni sahihi tena kwa sharti la Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Lakini kisha akasema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i akasema laysa fihi anna hadith al-a'mal siqa bi sababi dhalik, lakini hakuna ndani ya hadithi hii ya innamal a'malu binniyati, hakuna kwamba hadithi hii imeletwa kwa sababu ya tukio hilo. Hakuna hayo maelezo. Hadithi kweli imeishia hapa, riwaya hii, mapokezi haya yameishia hapa, au kisa hichi kimeishia hapa, lakini hakuna kwamba eti hadithi hii imepokelewa na imetamkwa kwa sababu ya Muhajiru Ummu Qais. Hilo hakuna. Ibn Hajari al-Asqalani anasema hakuna hilo, kisha akamalizia akaweka taukid na msisitizo akasema walam ara fi shay'in min at-tarafi ma yaqtadhi at-tasrih bidhalik, na sijapata kuona katika ncha nyingi za hadithi linalojulisha hilo. Hakuna. Kwa hiyo kisa kimetajwa kweli, lakini si sababu ya kuletwa hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo yote yanazingatiwa, yanadhibitiwa kwa nia. Aliposema al-a'mal, matendo, tanqasimu al-a'mal ila thalathati aqsam, matendo yote tunayoyafanya yamegawanyika katika vigawanyo vitatu. Matendo yote tunayoyafanya sisi yamegawanyika katika vigawanyo vitatu. Cha kwanza kabisa a'malu al-lisan, ya kwanza ni a'malu al-lisan, wa thani a'malu al-badan, wa thalith a'malu al-qalb. Haya ndiyo matendo ambayo sisi tunayafanya kila siku. Matendo, tendo la kwanza ni matendo ya kwenye ulimi, a'malu lisan, matendo ya ulimini. Kigawanyo cha pili ni a'malu albadani, ni matendo ya kiwiliwili yanafanywa na mwili, a'malu albadani. Na tatu ni a'malu alqalbi, ni matendo yanayofanywa na nyoyo zetu. Kwa hiyo matendo ya mwanadamu yote yamedhibitiwa katika njia kuu tatu, ima yatakuwa ni ya ulimi, ima yatakuwa ni ya kiwiliwili, na ima yatakuwa ni ya kinyoyo. Matendo ya ulimini mfano wake kama vile dhikr, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhkari za kisheria, kusoma vile vile kusoma Qur'ani, kuamrisha mema, kufundisha, na vile vile mtu kuzungumza maneno ya khairi. Hii inaitwa a'mal al-lisan, ni matendo ambayo mtu anayafanya kupitia ulimi. Kauli nzuri, matamshi mazuri, kufanya dhikri za kuingia chooni, za kulala, za kuamka, zote hizi zinaitwa a'malul lisan, matendo ya ulimini. Na a'malul badani, mfano wa matendo ya kiwiliwili kama vile sala, kusimama, kurukuu, kusujudu, kufunga, kwenda kwenye hija, kupigana jihadi, na yasiyo kuwa hayo. Yote haya yanahesabika kama ni a'malul badani. Sala, kiwiliwili kina swali, kina rukuu, kina simama, kina sujudu. Vile vile siyam, mwili ndio ambao unajizuia na matamanio, mwili ndio ambao unajizuia na kula. Hiyo ni amal, mwili unafanya amal. Na vile vile haji, safari ya kuandaa haji, kwenda mpaka Makka, kwenda, yote hii ni kiwiliwili ndio kinafanya. Vile vile masala ya jihad, kwenda kupigana, kushika silaha, kujificha mahala fulani, kukimbia, kukimbia na farasi, zote hizi zinafanywa na mwili. A'malul qalbi, matendo ya moyoni. Matendo ya moyoni ni yale ambayo ma yan'aqidu alayhi alqalb, ni yale matendo yanayofungwa na moyo. Moyo unayafunga yale matendo, min aqaid, miongoni mwa itikadi. Moyo unapoitakidi kitu kwamba hichi kiko hivi, ile itikadi iliyofungwa na moyo yaitwa ile ni amalul qalbi. Hili ni amali ya kwenye moyo, kama vile ikhlas, kama vile kufanya jambo lillahi tabarak wa taala, kama mimi ninafanya ibada hii kwa ajili ya Allah, natoa sadaka hii kwa ajili ya Allah, kule kwa ajili ya Allah ambapo umepafunga katika moyo, panaitwa hiyo ni amali ya kwenye moyo. Ikhlas inakaa katika moyo, itikadi zinakaa katika moyo, sawasawa ni sahihi au ni mbovu. Sawasawa ni sahihi au ni mbovu, midhali ni itikadi lakini amali za moyoni. Vile vile khaufu, kuwa na woga, kuwa na khaufu kwamba hakuna anayemuogopa zaidi ya Allah tabarak wa taala, au suala la kuogopa tu limefungwa katika moyo. Arraja, matarajio, yote haya yamefungwa katika moyo, kama mimi ninafanya hivi lakini nataraji nitalipwa na Allah subhanahu. Haya, huko kutaraji, huko ambako wataraji utalipwa, kumekaa wapi? Utakuta kumekaa katika moyo. Tayyib, kwa hiyo nia sasa, aliposema Mtume innamal a'malu binniyat, hakika si vingine, matendo yote haya yamefungwa na yamedhibitiwa na nia. Sawa sawa matendo haya yatakuwa ya moyoni, lazima yaangaliwe nia yake. Sawa sawa ni matendo ya ulimini, yataangaliwa nia yake. Sawa sawa ni matendo ya kiwiliwili, yataangaliwa nia yake. Na kwa kile kiwango ambacho wewe umekusudia kwenye nia yako, ndipo malipo unapoyapata. kwa kile kile kiwango ambacho moyo wako umefunga, nia yako umeweka, kile kile kiwango cha ile nia yako ndiyo hapo hapo unapopata ujira. Sawasawa ni ujira mzuri kwa maana ya thawabu, na sawasawa ni ujira mbaya kwa maana ya nakalu wa adhab. Tayib, neno nia, niyatu, innamal a'malu binniyat, neno nia. Wanawachuoni wamelitafsiri neno nia kwa maana kuu mbili. Nia wamelitafsiri wanawachuoni kwa maana kuu mbili. Ahaduhuma, moja ya maana ya nia, bimaana tamyizi al-ibadati ba'dhuha 'an ba'dhi. Nia maana ya kwanza bimaana inakuja kwa maana tamyizu al-ibadati, kuzipambanua ibada, ba'dhuha 'an ba'd, zenyewe kwa zenyewe. Tumeswali al-asr, na kabla al-asr tuliswali adh-dhuhri. Kipi kimepambanua baina ya swala yako ya dhuhuri na baina ya swala yako al-asr? Utakuta ni nia, nia yako ndio imepambanua. Vile vile saumu wa Ramadhani, anayefunga Jumatatu na Alhamis, au anafunga masiku meupe, au anafunga masiku mengine, na vile vile anafunga Ramadhani, funga hizi zote ni ibada ya kufunga. Lakini utofautishaji kwamba hii ni funga ya Ramadhani, ninafunga hapa, hii ni funga ya Ramadhani, funga ninayofunga hii ni ya Jumatatu Alhamis, kinachotofautisha hicho nini? Utakuta ni nia. Kwa hiyo nia inapambanua ibada baadhi ya baadhi zenyewe kwa yenyewe. Vile vile nia vile vile katika hiyo maana inapambanua baina ya ibada na mazoea. Mtu ashazoea asubuhi akiamka tu aoge, akiamka tu asubuhi apige mswaki, tunasema haya ni mazoea. Na mwingine kawaida yake anapoamka lazima akimbie kimbie afanye mazoezi, tunasema hii haya ni mazoea. Lakini ibada sasa sio hivyo. Ibada lazima Allah tabaraka na mtume sallallahu alayhi wasallam wakupangie. Kwa hiyo kupambanua baina ya ibada na mazoea, kupambanua baina ya ibada na mazoea, haya yote yanakuja katika upande wa nia. Haya ni mazoea yangu na hii ni ibada. Na nia kwa maana hii utaipata kwa wanawachuoni mafukaha wengi sana wanaizungumza nia sampuli hii, kwa maana ya kupambanua ibada juu ya ibada zingine. Maana ya pili ya nia, maana ya pili ya nia, tamyizul maqsude bil amal. Maana ya pili ya nia ni kupambanua makusudio kwenye amali unayoitenda. Ni kupambanua, nia inapoingia, nia yako ndiyo inayopambanua makusudio ya amali unayoifanya. Je, hiyo amali unayoifanya hal huwa lillahi wahdahu am li ghairi? Je, hiyo amali unayoifanya wewe ndugu yangu Muislamu, amali hiyo unaifanya makusudio yako umfanyie Allah tabaraka wa taala, au unamfanyia kiumbe mwingine ya kusifu, wa kuone, akusikilizishe kwa watu, ila ghairi dhalik? Kwa hiyo nia inaingia pale kwa lengo la nini? La kupambanua makusudio kwenye amali unayoifanya. Je, amali yako unaifanya lillah, au unaifanya riaan, au sum'atan, au madha, wako watu wakusikie, watu wa kusifu, watu wa kuone, au kwa ajili ya Allah? Kinachopambanua baina hizi ncha mbili ni nia. Kwa hiyo wewe ukiwa nia yako unasali au unafanya amali nzuri ili watu wa kusifu, hii ni jina lako. Nia yako imekuelekeza huko kwamba wewe unafanya ibada hii ili watu wa kusifu, na wewe unafanya ibada yako kwa ajili ya Allah. Amefundisha hivyo Mtume SAW. Hii nayo pia ni nia ambayo ni khalis iliyokuwa safi. Tayib, na hii nia sasa ya maana hii ndiyo wanawachuoni katika vitabu vyao wanaita al-ikhlas, wanaita al-ikhlas. Na utaikuta hii inazungumzwa fi kalami salafi al-mutaqaddimin, katika maneno na wachuoni waliopita huko sana wanazungumzia hivi. Ukisikia wanazungumza masala ya ikhlas, maana yake nakusudia kupambanua makusudio kwenye amali unayoifanya. Neno nia vile vile limekuja ndani ya Qur'ani kwa maana nyingi sana. Nia peke yake limetamkwa ndani ya Qur'ani kwa maana nyingi. Maana ya kwanza imekutamkwa ndani ya Qur'ani ni kwa maana ya al-irada. Matashi, kutaka, maamuzi, al-irada. Kama Allah subhanahu katika suratu Ali Imran aya 152 anasema minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Miongoni mwenu kuna wale ambao wanataka dunia na miongoni mwenu kuna wale ambao wanataka akhira. Minkum man yuridu, irada hapa hii ni nia, hii kwamba wao nia yao wanataka hii dunia iwe nzuri ipendeze, na kuna wale wametoka kwenda kupigana jihad kwa ajili ya kuitafuta akhira. Allah kawaambia minkum, miongoni mwenu, man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Hapa nia imekuja kwa maana ya al-irada. Na vile vile sura Shura aya 20 Allah akasema man kana yuridu harth al-akhirah, man kana yuridu harth al-akhirah, yule ambaye anayetaka faida au shamba au chumo la akhira, anayetaka, yurid, anayetaka, kwa maana lengo lake apate mazuri ya akhira, ndiyo makusudio yake na ndiyo nia yake. Maana ya kwanza ya nia ndani ya Qur'an imekuja nia kwa maana ya al-irada ndani ya Qur'an. Pia imekuja nia kwa maana ya al-ibtigha, kutaka, al-ibtigha, kutafuta, tayyib, kwa maana al-ibtigha, kutafuta. Allah subhanahu amesema katika suratul layli aya 20 illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la, illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Ibtigha hapa kwa maana ya nia, nia pale ndio makusudio yake. Illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la, hakuyafanya iliyopita huko nyuma isipokuwa kwa kutafuta uso wa Mola wake ambaye yuko juu. Na suratul Baqara pia aya 272 Allah akasema wa ma tunfiquna illa bitigha'a wajhillah, na hamtoi isipokuwa mnatoa kwa lengo la kutafuta uso wa Allah tabarak wa taala. Maana mbili hizo ndani ya Qur'an zimekuja kwa maana ya nia, al-irada wal-ibtigha. Nafasi ya nia kama wanavyoizungumza ulamauna, nafasi ya nia, makanatun niyya, nafasi na cheo cha nia kama wanavyozungumza masalaf ahlul ilm. Rawa ibn Abi Dunya bi isnadin munqati'an an Umar ibn Khattab an Umar ibn Khattab, amepokea riwaya Abi Dunya kwa isnadi ambayo ni munqati' kutoka kwa Umar ibn Khattab. Umar amesema kuhusiana na nia, sikilizeni maneno ya Umar ibn Khattab kuhusiana na nia. Umar anasema la amala liman la niyyata lahu, hakuna amali kwa yule ambaye hana nia. Mtu ambaye anatenda matendo, anafanya amali nzuri lakini haina nia, hakuna amali hapo anayoifanya. Sawa sawa hiyo ni ibada, sawa sawa ni mambo ya mubahat ambayo yanafaa ndani yake kuweka nia, akaifanya ile amali lakini hana nia. Umar anasema la amala liman la niyyata lahu, kisha akamalizia akasema wala ajra liman la hisbata lahu, wala ajra liman la hisbata lahu, na hana ujira, hana ujira yule ambaye hataraji malipo kwenye ile amali anayoifanya kwa Allah subhanahu, hana malipo yule ambaye hataraji, hategemei kwamba kwa amali hii atapata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ujira, wao kwa unafanya tu basi kama vile mazoea. Umar ibn Khattab anasema la ajra, hana ujira yule ambaye hatarajii malipo kwa amali anayoifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi ya nia wa kauli ya Umar, kauli ya kwanza. Qala ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam ibn Mubarak Allah mrehemu, anasema maneno mazuri sana, anasema hivi rubba amalin saghirin, huenda amali ni ndogo sana. Rubba amalin saghir, huenda amali unayoifanya wewe ni ndogo sana, lakini hiyo amali tuadhimuhu niyya, ile amali ikakuzwa ikawa kubwa kwa sababu ya nia yako. Yawezekana amali unayoifanya wewe ni amali ndogo sana, yani ni ndogo, lakini kwa sababu nia yako wewe ndani ni kubwa mno, na yale ambayo umeangalia mbele katika janna ya Allah na falaha ya umma, kufaulu kwa umma ni makubwa. Basi amali ile uliyofanya wewe huenda kwa ile nia, kwa ile amali nia yako uliyokuwa nayo ikalikuza lile tendo likawa lina malipo mengi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya. Kisha akasema wa rubba amalin kabir, na huenda amali ni kubwa kuliko wewe. Amali mtu akafanya kubwa, akatoa juhudi, akatoa nguvu, akatoa pesa zake, lakini amali hiyo tusaghiruhu an-niyya, ikadogoshwa na nia. Yaani nia yako kama ni ndogo sana katika juhudi unazotoa zote. Yaani juhudi unazotoa za nguvu, nia yako ni ndogo sana. Yaani ikhlasi yako ndani ni ndogo sana. Kwa hiyo huenda juhudi umetoa kubwa lakini malipo yake yakawa ni madogo. Haya ni maneno mazuri sana. Na yanatuonesha tahfidhi ya kutuamsha sisi turejeshe na tusahihishe nia zetu na ikhlasi zetu. Tusije tukahesabu kwamba tunafanya kazi kubwa, tunatoa juhudi kubwa sisi, lakini kumbe vijinia vyetu ni vidogo, ikhlasi zetu ni ndogo sana. Na pakawa na watu ambao wao wala hawana hayo, amali wanazozifanya ni ndogo sana. Antum ta'lamun, nyinyi mnafahamu kisa cha tilka al-ummu allati kanat taqumu al-masjid. Mnafahamu kisa cha yule mwanamke ambaye alikuwa akiondosha uchafu msikitini, alikuwa akiondosha na kuokota uchafu msikitini, kama alivyotaja Imam al-Bukhari. Asili mwanamke huyu alikuwa ni mtumwa, alikuwa ni mtumwa kwa maana ya utumwa, afanya kazi kwa watu fulani. Mwanamke huyu katika nyumba aliyokuwa akiishi kuna watoto mle ndani. Siku miongoni mwa masiku mtoto akatoka na cheni nyekundu, cheni ambayo ina vidududu vyekundu vile vya kuvaa, kwa maana kama vile tuseme vijiwe jiwe vyekundu, lakini kwa maana ya vijiwe, si jiwe kwa maana changarawe hizi, la bali mnafahamu wenyewe inapotengenezwa ile cheni. Lakini vilivyomo mule ndani vimezungurushwa pale ni vyekundu vyekundu vikubwa vikubwa. Mtoto katoka nazo kaenda zako nje, kacheza amecheza amecheza, akapoteza kile, amekiacha chini na chenye ni chekundu. Mwewe kapita juu akaona wekundu, akajua nyama huenda, akaja akasomba kile ule mkufu akaondoka nao. Kitu chenye thamani ni kitu ambacho wenye nacho wanajigamba. Mwanamke vitu kama vya marembo kumpotezea, unamharibia chaneli zake. Kwa hiyo akaanza kutafuta ndani, mali iko wapi? Mali iko wapi? Mali iko wapi? Haionekani. Wametafuta kwa mtoto ameenda kucheza mahala gani, hawaoni. Kwa hiyo wametafuta vya kutosha lakini hawaoni. Dhana yao kubwa ikarejea kwamba aliyechukua ni huyu kijakazi. Dhana yao kubwa ikarejea kwamba aliyechukua ni huyu kijakazi. Mwisho watu walifanyaje? Walimweka barabarani kama hapo, wakaanza kumpekua mbele ya barabara, hadhara ya watu, kumsachi kwenye nguo, kwenye sehemu zake za siri, kwenye matiki yake na nini, mwisho mpaka ndani ya siri, sehemu zake ya siri wakamsachi mbele ya umma. Watu wanamshuhudia hivi, kitendo cha wazi. Wakiwa katika hali hiyo, sasa yule mwewe akapita akakiangusha pale pale. Mwewe akapita pale juu akaangusha. Baada ya kuangusha, fabuhita alladhi kafa, kila mmoja akapiga na butwa. Ni fedheha gani tumeipata sisi katika jamii? Tumemsingizia mtu kwamba ameiba, kumbe hata hajaiba. Kwa ile aibu iliyowapata kwa wale Waarabu, walichokifanya walimwacha huru bwana yeye, kwa hili tukio uko huru. Na ndio maana ukawa msikia yule mwanamke akawa anasema wa yaumal wishatu min aajibi rabbina ala min daril kufri anqadhani anqadhani wa yaumal wishatu min aajibi rabbina ala min daril kufri anqadhani. Mwanamke yule alikuja kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaishi, akajenga hema lake kule nyuma, akajenga hema lake akawa anaishi. Kazi yake anaokota uchafu barabarani msikitini, au jidake naye analala. Lakini muda anaenda kukaa na Aisha, akikaa na Aisha mke wa Mtume anamsomea haya mashairi, wa yaumal wishat min aajibi rabbina, anaikumbukia siku ya wishat. Alwishat ndo hayo, hicho kimkufu hicho anakikumbukia. anasema kuna maajabu ya Mola wangu yalitokea sijapata kuyaona, na Allah subhana ameniokoa katika sehemu ya ukafiri. Sasa huyu mwanamke kazi yake, angalia, anasema amali yake ilikuwa ni kuokota uchafu tu nje, lakini siku alipokufa mwanamke huyu, alikufa usiku na masahabu wakamzika usiku, na mtume akupewa taarifa. Anaamka asubuhi, mtume anamwangalia mwanamke yule, hakumuona. Anaamka asubuhi, hakumuona yule mwanamke. Siku ya kwanza, ya pili, akaulizia yuko wapi mwanamke. Alishakufa, alishakufa na tayari tumeshamzika. Mtume sallallahu alaihi wasallam lilimuuma sana tukio hilo, kwa ile amali ambayo alikuwa akiona kwa mwanamke anavyoifanya, na anaofahamu ujira na upato wa mwanamke kwa ile kazi, lilimkereketa sana hilo jambo katika moyo wake, na akawaambia nionyesheni kaburi lake niende nikamsalie. Akaenda mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya kwenye kaburi la mwanamke yule, akamsalia. Amali yake ni kuokota uchafu tu kwenye msikiti. Sisi leo hii watu nakata kucha msikitini, kucha anaangusha msikitini. Wengine na masuruali yetu tunakotoka huko kwenye mavumbi, mtu anaingia msikitini akisujudu akirukuu, mchanga mwa. Lakini mtu haoni kwa sababu anaona uchafu, kuokota uchafu, hii karatasi limekaa, aona ni amali tu, haina tatizo. Lakini angalieni maneno ya Imam Mubarak, huenda amali ndogo ndogo tu, amali ambayo ni ndogo kwenye macho yetu, lakini ikakuzwa na nia. Na haya ndugu zangu tumeyaona, tumeyaona kwa ummi ayunina. Watu walikuwa wanafanya vitu ambavyo ni vidogo sana, lakini mbele ya jamii wanaonekana ni watu wazito, ni watu wenye heshima, na ni watu wenye mapenzi mbele ya watu, lakini anachokifanya ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo haya maneno ya al-Imam Ibn Mubarak fi mahalli, yapo mahala pake. Anasema rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya, huenda amali ni ndogo lakini ikakuzwa na nia. Wa rubba amalin kabir, huenda amali ni kubwa sana, tusaghiruhu an-niyya, ikadogoshwa na nia. Leo kuna watu wanafanya kazi nzito, wanasafiri mikoani wapi mpaka wapi, vijiji kwa vijiji wanasafiri tu, toka kijiji hichi kijiji hichi, na masufuria na maharage na nini, wanapoteza umri wao, wanasafiri wanaenda, ukimwangalia katika sufuria na maharage. Lakini hiyo ndio unachokifanya kwa nguvu wewe? Ni kweli mtume wako akafanya hivyo, akafundisha hivyo usafiri na masufuria na maharage, akafundisha hivyo? Anahangaika mara katoka huko mkoa huko, katoka kusini mpaka Kigoma huko, mke kamwacha, anamwambia nimemwacha Allah na mtume wake huko, watoto, mke, anambia umewaachia nini? Nimemwachia Allah na mtume wake. Malaka yake hivi, haufahamu kwamba juhudi unayoitoa wewe, mke wako kula, watoto wako kula, hiyo ni sadaka unapata wewe, ni sadaka mbele Allah anakuandikia. Kwa hiyo hiyo amali ya kuangaika barabarani, labda unasukuma mkokoteni wewe au wauza matunda, ile juhudi unayotafuta kwa riziki ya halali, ukaenda kumlisha mke wako akila kile chakula, mtoto wako akila, wewe wapata sadaka. Hiyo ni sadaka kwa wewe, kuliko hii kazi ya kuzunguruka na masufuria maharage, waenda mpaka mikoa ya mbali. Hebu angalieni mfano kama hao watu, wapata habari mtu anasafiri na nafuso, anasafiri nafuso kutoka hapa mpaka Mombasa, ah, waenda kutafuta nini? Ah, anaenda kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pesa ngapi atoza mafuta za fuso? Ngapi yamtoa? Anaenda umbali, anaenda kumsifu mtume. Kweli mtume wako ametaka hivyo? Kwa hiyo haya mashekha, haya maneno ya al-Imam Ibn Mubarak fi mahallihi, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Nasallallahu bi mannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa an yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-ikhlas, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.